إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي توفيق ربي عز وجل تي سونو درس توحيد تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة مع الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بلغي نيغي وونتي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. غيسون ناني نيكون بيري بيغا خامني موم موي بيري بي ني سوجوتي تي موي جاكاي واي كذلك تير ييغا خامني موي تير يي ني سوجوتي dies leena wara label ci lepp lo xamanteni ni dafa woro ak jaamu yalla. Dies leena wala label ci bokale ndax gis nañ ni bokale sobe la, ndax waxon nañ ni sobe ñaari xaj la, sobe bir ak sobe biti. النجاسة المعنوية أقل نغا خمني موي النجاسة الحسية. كون جوليت بي نافخه با بيرب بيغا خمني موي بيرب باموي جامو يالا ملابل كو لابو بير لابل كو لابي بيتي تير يي موي جامو يالا موي يرامم ملابل كو لابو بير label ko labi biti. Kon mu nek ñenti lab bereb bi ak jëm ji muy yaram bi label ko labu bir label ko labu biti. Ndax bu sagane rek ba bayyi ci sobe, sobe bobu da fay parasiter lamuy def muy adoration bi jaamu yalla bi. Sobe bi da koy parasiter manam daf koy yak sanga ko bu fekke sobe taxna la sa yaram sanga ko te dindi woko bo julle ñu na la julli gi baxul niki nonu bo baye tamit sobe bokale ci sa bir xol soko julli walé ñu ne la julli ga mabna lutax ndax bokale gi ndax lan bokale da fay mabbu jeuf kon lolu lu jara baye xel la yaangi aj makka yaangi wor wala aj makka rek jaamu yalla yi jëm la ak jaamu yalla yi alal gisone nañ ko yangi wor di xif di son yoy yeb ak bokale go def daldi nek sababu jef ji mab lu jara xolat la lolou motax gis nga lepp lu ñuy joxagn nan le bokale la bo yebo moytu ko lepp lu ñuy joxagn la la wax nan la le bokale la rek moytu ko surtout nak bu fekke lu teggu ci xam xam la nak teggu ci ay preuve teggu ci ay firnde bu bo mamam dang ko wara moytu categoriquement dang ko wara bayyi complètement dang ka wara sorry lol. kon dal sunu borom mom lamu soxla ci diina du diina ju njar ñun doomu adama ñun ño am yoyé faiblesse ni ñi jëflanté di ci njar ay mbir di ci jaxas lu ci bokul ndax légo lég dañuy xol li neex diiw li naqari diiw ak yu démé noné mais lool nak agut ci jaamu yalla agut ci jaamu yalla jaamu yalla mom lañ ca wara xol moy li neex borom bi subhanahu wa ta'ala sunu borom nak lamu bëgg moy ad-dinul khalis moy diina ju sel diina ju sel moy lan moy diina jo xamni raxut bokale diina jo xamni raxut bokale ay julli yo xamni ay aj makka yo xamni ay koor yo xamni ay saraxe yo xamni raxut bokale bokale waxon nañ la moy lan joxon nañ la ci ay misal yu bari bari gisoon nañ ne bokale ñun ñi sax ci li nga xamni moy sunu momelu bop bugguñu ku ñu ci bokale lolu yaakar na gisoon nañ ko sunu ko sunu momelu bop sunu jaglay bop en tant que doomu adama rek nga xamni ay mbindeef lañ bugguñu ku ñu ci bokale gis nga bugguñu kuñu ci bokale xolen xolen fani rek hmm ki jité rew mi bi mu décrété couvre-feu hmm am ñu génn ci mbéd mi nan dañuy moy ndigalam nu mu def ah om da tan yé nek ci mbéd mi ku génn ñu yar la aw ku genn ñu yar la kay mago gis na ci benn vidéo benn way waji ñing koy pompelo manam api avant mago diko fatali muy répéter heure bi nga xamni moy heure bi nga xamni mom lañ décréter na bu mu fekkati kenn ci mbedd légui loolu yépp gis nga programme doomu adama la sëgum doomu adama mo am gis nga yoyé taxaway kon yalla mi la bind nak borom rew mi afan ki jité rew mi bango ki jité rew mi mom ndax da mom nit ñi momuñu binduñu xam nga waye mo jité rew mi n'est ce pas xam nga momu joxé ndigal ndigal gi gaay dañ koy respecté kuko respecté wu rek bo gëné ci mbéd mi am lo daj wala dét ay wa légi nak yalla mi nga xamni moy borom asaman ak suuf mom moy borom ki jité rew mi di borom ñi ñu jité gis nga légi lan motax suñu borom wax waxam ñu téggi ték falé gis nga mom wax gis nga bokalé dafa bok ci bassesse manam doyé di yi nga xamni akuk doyé di la bokalé akuk doyé di la go xamanteni kenn munu la natal famu yam ci doyé di bokalé kenn munu la ka natal mako motax dañuy netali ci arab yi ko xamanteni ni dafa amone xërma bo xamni mom la daan bokalé ak yalla bes mala ñew dal di saw ci xërem bi mu xol nak di setantal gis ni dal mom xërem bi muy jaam diko yaakar aduna ak alakhirah xërem bi mën ta défendre bopam mais lu mën ta défendre bopam par rapport ak mala bu tuti bobu nan la ko mënalé apporter dara gis nga bokalé fi mu tollu ci soufé kenn mënu lako wax yalla ñu ci yalla mussal mu ne kon jakkaja bu mu amiti ba mel waye jakkaja buñ fa ñaan keneen kudul yalla waye jakkaja buñ fa jaamu keneen kudul yalla waye jakkaja buñ fay def xéetu jaamu yalla yo xamni ñu sos la ay xéeti bida ay kurel yi nga xamanteni kurelu suufu yanke yi la mu nekk ay bida yu ñu sos jakkaja buñ fa def yoyu bida moy ngay def lula yalla santul te djublu ci dab ngeurma nek yalla te ñu netali ñu dafa amone ben serigne ci dara ji bes mu amé tab ndaysan mu amone talib bu ko bëgg talib bi gis serigne bi sangu non rek mu ne ah serigne bi da xamna ni la xawa son ma xaram ma bëssal ko yaramam ndaysan talib ba ngi bëss rek bu exé ba ci tab bi dali bëss ndaysan xamul ni tab la pour mom mi ngi dab banexu señ bi xolal lu toll ni tab so ñëw rek daldi bëss bëssé gis nga señ bi yëk metit gis nga ñu né señ bi ma nga naan ci xalam yalla budi ni lañuy def yalla yalla budi ni lañuy def yalla yalla budi ni lañuy def yalla lum djublu ci lolou yalla budi ni lañuy def yalla manam yalla budi ñun dañuy ñew di jema dab ngeurmandek yalla te fek saxatam ci lañ ne manam lu naqari yalla lañuy def ba pare di ci jema dab ngeurmandem manam par exemple tisbar ñaata rakala ñenti rakala tisbar ñenti rakala ndigaluk ñenti rakay ku ko joxe sunu borom lolou lañu geureumal moy ñenti rakka legui tay ben way bu ñewoon da ne ah man de meuna def lu ëpp ñenti rakka dal di def juroomi yalla juroomi rakka afwan dal di def juroomi rakka tayeb juroomi rakka yoy mu def ndax luy kontan lo yalla la wala lu koy merlo juroomi rakka ci tisbar day kontan lo yalla wala da koy merlo kontan lo wul yalla ndax sunu borom ñent la santane gis nga ko ñent la santane kon momu lamu def lu bax la wala lu ñaaw la mais nak amna fokoy wax am ku jog ne la ah lool nan lay nekké lu ñaaw ki de ben rakka bi mu dolli lam ci def moy yalla kep la doon tuddu allahu akbar la ci doon wax tari ci fatiha subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la akitaaya gu demé nonou lolou dala def ci juromélu lakabi kon lolou nan la wara mëna ñaawé gis nga xam nga fi mu ñaayo moy da def luñ ko santut da dépassé fañ ko yamlo fofu la mbir ma ñaawé da def defin wo xamni ki suñu borom tan ngir mu jangal jami jangal xéet yi défé wu mo mu ñew juuyo koku ko gis nga fofu mo ca ñaaw mais du mbir mi ba muy tok di tuddu yalla mom du ñaaw de nga ko tuddu yalla du ñaaw de dedet waye nak ndax ba ngay tuddu yalla nang ko defé non la ko yonent bi jangalé lolu nak mo cey ñaaw wuté ga ngay wuté ki sunu borom yonni pour mu jangalé nga wuté ak jangalé ba aha lolu cey ñaaw ñu bari nak dañu am jafé jafé mëna ragnatlé mbir momé manam jëm mi ñaaw gi ci fu mu né ndax dañ nan la ah ki da doon tuddu yalla rek gis nga juroméru rakka bimu julli tisbar ñaata rakka la ñent momu julli jurom waaw mom kay lu bax la def rek da doli juroméru rakka yo xamanteni ni da ca jangat fatiha ah tuddi ci yalla subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la kon lolu ci nek gis nga du jëm mi tuddi ba muy tuddu yalla dedet waye nam ko don defé fan lañ ko yamlo ñent mom mu lan xababal dem ci juro te fekk moko tay waxuñu ki jumbe fi waxuñu kaaw ki nga xamni da jum julli juro mi rak koku mom day joyanti julle mais ki nak mom mo def exprès waaw ne man mi kat sawarna tay mom tisbar jurom la koy julli ndax ñenti rak da tuti koku lañ wax kon gis nga lolou mom moy feñu wayu bida par rapport ak sharia mais nak boye par rapport ak nit ñi mom dañ nan dañ koy rafetlu ah ki kay da doli tudd yalla rek tudd yalla kay lu bax la gis nga tudd yalla lu bax la lool lañ lay wax alors que tudd yalla bax na de waye sunu borom dafa yoni ndaw gis nga waxna la legi bu 8 heures joté xam nga do genn ndax lan ndigalu kilifa kilifa mo addu ne bu 8 heures joté té bu kenn genn tekna samay gaay ci mbéd mi wa sunu borom nak yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam yow muhammad defé ni sallallahu alaihi wasallam yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yam yam fi yow nga né do fa yam est ce que lolu yarak té genn ha kon gis nga ñaaway bi fu mu nek lolu motax kon fexel ba lu ciow bari bari bari bari fexel ba li ngay jaamo yalla na fek ne nonu la ko yonnati bi alayhi salatu wassalam jangale lolu bay ci xel bu bax ni ngay julle ni ngay aje makk ni ngay woré ni ngay saraxé ni ngay tuddé yalla gis nga ko yoyé yépp fexel ba nang koy defé namu nek ni non la ko ki yalla yoni jangale budul lolou rek dang koy def ba sonu mu nek lan mu nek haba'an mansura gis nga ko ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam neena man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd man amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd képp ku sos ci sunu mbir mi lu ci bokul dañ la koy dello képp ku jëf lo xamni bokut ci liñu jëf ñun ci liñu jàngalé dañ la koy dello dañ koy rejeter manam so jullé ni yonnante bi saasam julléwul sa julli dañ koy rejeter so woré ni yonnante saasam woréwul sa koor dañ koy rejeter so aje makka ni yonnante bi saasam ajeewul makka dañ koy rejeter so tudd yalla di sikkar no xamni yonnante bi daaw ko ni tuddé jàngalé wu ko nonu dañ koy rejeter kon gis nga fexel ba nga gor gorlu ba na ngay joxe digle na fekk ne non la ko yaronte bi alayhi salatu wassalam jangale lolou lu fondamental bu ko defé kon mbok yi ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.